Nabosanite yuyu Batakala nene na yo ya koeme Tikanga na benda nzoto nga nabaye Nalembi Motema nangara Ebo ya duku duku mpasi na zua Yuyu mwisaro Yeba bolingo tolinga nina sea kwiti Yaka olongo langa moto kinga na kosela yo Nasela kayo, moke ipan Mote manangara Ebo ya duku duku mpasi na zua Yuyu mwisaro Mama, yeah, boy.